Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til et sammendrag af 55 minutter. Vil du kigge se, hvad der er i posen nu? Skal vi prøve at kigge i posen? Okay. Prøv at kigge, hvad der er nede i posen. Hvad er det? Det er legetøj. Hvad synes du om det, Johanne? Prøv at se, hvis du tager den her, ikke også? Og så slår den ned i bordet. Er du klar? Se, så blinker den. Jeg blinker det. Ja. Prøv at se, der er faktisk mere legetøj nede i posen. Så ser du mere. Der er også en stang her med My Little Pony. Kender du My Little Pony? Hmm. Det er mest foråret indtil videre, der er en succes. Ja. Og der bliver lille. Ja. Og der bliver lille. Ja. Hvis I undrer jer lidt over min medvært i dag, så er det... Så er det Johanna, jeg har med i studiet. Johanna, hvor gammel er du? Hvad siger du? 2 år. 2 år. Det er næsten rigtigt. Din mor siger, du 1 år. Men det skal ikke stå os mellem os. Johanna, jeg har taget legetøj med til dig, og jeg har taget, skal vi se en gang her. 1, 2, 3, 4, 5 stykker legetøj med. Problemet er faktisk, at vi kan ikke være helt sikre på, om det her legetøj er sundt for Johanna at lege med. Et af de her 5 stykker legetøjer kan muligvis være giftigt. I hvert fald viser en undersøgelse, at hver 5. stykke legetøj i Europa indeholder for mange hormonforstyrrende stoffer. Og det kan altså være et af de 5 stykker legetøj, som jeg har givet til Johanna. På fredag, der træder der nogle nye regler i kraft, og de gør det muligt. Ja, det er rigtigt. Nu har du fundet fidget spinneren frem. Kan du godt lide den? Johanna, kan du godt lide den? Ja, hun kan godt lide fidget spinneren. Men på fredag, der træder der altså nye regler i kraft, og de gør det muligt at give bøder til danske virksomheder, der importerer giftigt legetøj. Også selvom importøren var i god tro og ikke anede, at legetøjet var farligt. Så hvis der for eksempel er tale om noget legetøj produceret i Kina, som man kan købe i en dansk butik, så bliver det altså nu den danske importørs ansvar at sikre sig 100%, at legetøjet ikke indeholder skadelige stoffer, som sådan en pige som Johanna her altså kan blive udsat for. Hvis ikke de gør det, så kan de få en bøde. Spørgsmålet er så, om det hjælper noget. Om den her regelændring hjælper noget. Om det overhovedet bliver opdaget, hvis der bliver importeret giftigt legetøj. Der er nemlig ikke uddelt en eneste bøde de seneste år. Jeg talte med Kemikalieinspektionen tidligere i dag. Hvor mange mennesker er der i Kemikalieinspektionen? Lige nu er vi 17-18, altså personer. Som dækker hele landet? Ja, og hele kemikalieområdet. Okay, så det er ikke engang kun legetøj, det er simpelthen alt? Biocider, pesticider og alt, hvad hele kemikalieregulering sådan omhandler. Ja, 17 mennesker til at kontrollere. Om det taler jeg med Forbrugerrådet Tænk, som er træt af, at der er så lidt kontrol af farlig kemi i legetøj. Skal vi åbne kopperne? Johanna har også fået et sæt med kopper. Så engang vi kan få det ud af pakken. Ups! Ej, der er meget plastik, hva'? Ja, skal vi lige også... Jeg tror, vi skal også lige have det her af. Wow! Hvad er det, Johanna? Hvad er det? Hvad er det for noget? Hvad er det? Det er en kop te, ja. Det er nemlig rigtigt. Du lytter til 55 minutter på Radio 24/7. Forstå dagens historie på 55 sekunder. På fredag træder nye regler i kraft, der gør det muligt at give bøder til firmaer, der importerer giftigt legetøj. Også selvom de var i god tro og ikke vidste, at der for eksempel er for mange ftalater i legetøjet. Men de nye regler bliver ikke fulgt op af mere kontrol, og derfor svarer det til at indføre nye fartgrænser, men uden at politiet udøver fartkontrol, lyder det fra legetøjsproducenternes egen brancheforening. Hver femte stykke legetøj på det europæiske marked indeholder for mange hormonforstyrrende stoffer. Det viser en undersøgelse fra det europæiske kemikalieagentur. Og forbrugerrådet Tænk vurderer, at det samme er tilfældet i Danmark. I de senere år er der dog ikke blevet givet en eneste bøde til importører, hvis legetøj indeholdt for meget skadelig kemi, oplyser Miljøministeriet til Radio 24/7. Hvad siger du, Johanna? Hvad er det? Er det foråret, der er sjovt? Johanna. Ja. Noget af det legetøj, vi har givet Johanna, det er sådan et får i noget blødt plastik. Og så når man banker det ned i bordet, hårdt nok. Nej, det kan være, der allerede er gået i stykker. Det er sikkert sådan noget billig crap. Men det burde være sådan, at når man banker det ned i bordet, så begynder det at blinke indeni. Claus Jørgensen, kan du klar til at gribe? Ja, det kan du tro. Whoop. Du er jo projektchef i forbrugerrådet Tænk Kemi, og du ved en masse om hormonforstyrrende, allergifremkaldende og problematiske stoffer. Vi sidder her med etårige, hun synes selv, hun er to, men etårige Johanna og noget legetøj, som Johannas mor har købt til mig ned i butikken Legekæden i Ishøj. Et af de stykker legetøj, som Johanna bedst kan lide, det er det her lilla får, hvis der kan blinke, hvis man trykker det ned i bordet. Kan vi være sikre på, at der ikke er farlig kemi i det? Altså, det er jo sådan, at det skal dem, der sælger det, have styr på. Så forhåbentlig kan vi have det. Nu nævnte du selv nogle tal, som viser, at det er desværre ikke sådan, det altid er. Og det, vi ser hos os, det er også, at når vi kigger efter noget, det vi kalder uønsket kemi, som kan både være ulovligt, men også det, som måske er på vej til at blive ulovligt, så finder vi faktisk altid noget. Heldigvis finder vi også altid alternativer, og det viser jo så, at det kan godt lade sig gøre. Ja. Men det her får, det er så blød plastik. Vi har heldigvis også testet sådan nogle her bløde dyr, og det er ikke altid, man finder noget i. Men det er typisk sådan noget blød plastik, hvor der kunne være ftalater, som er de her hormonforstyrrende stoffer. Og dem skal vi høre mere om senere, de hormonforstyrrende stoffer. Vil du være tryg ved, at Johanna leger med den der? Altså, det er heldigvis sådan, at det er små mængder, der er i. Ja. Så jeg vil godt lade hende lege med den, hvis hun vågner opsyn. Okay. Men det, der er vigtigt at gøre, det er jo også at kigge på pakken og se, om den er overhovedet beregnet til børn under 3 år. Ja. Fordi hvis den ikke er beregnet til børn under 3 år, så vil jeg sige, så lad være med at lege med den. Men, okay. Og så skal man være sikker på, at hun ikke propper den i munden, for det kan man jo også godt finde på, når man er i den alder. Det kunne man godt. Så, er det okay, vi giver den tilbage til nu? For jeg tror faktisk... Okay. Så Johanna, du kan lige få forret tilbage. Nu er hun også meget optaget af et lille porcelænssæt med tekopper. Det kan der vel ikke noget galt med, eller hvad? Jamen igen er det det samme. Vi ved ikke, hvad der er i. Er det beregnet til børn under 3 år? Hvad sker der, hvis hun taber det, går i stykker, kan hun skære sig og sådan nogle ting? Okay. Så det er noget med at følge de anvisninger, der også er på produkterne. Altså, og hvis det siger, at det ikke er beregnet til børn under 3 år, så skal man nok ikke give dem det. Den her europæiske undersøgelse, som jeg refererede før, viser, at hver femte stykke legetøj, det indeholder for højt indhold af et eller andet kemisk stof. Det er de europæiske tal. Det vil sige, at et af de 5 stykker legetøj, jeg har givet Johanna, er i hvert fald gennemsnitligt set farligt for hende. Tror du, det tal også holder i Danmark? Altså, når vi kigger, så finder vi, som jeg sagde før, altid noget. Og det er jo selvfølgelig også, fordi vi kigger efter noget specifikt, og vi vælger noget legetøj, hvor vi tænker, at det kan være der. Så jeg tror, at tallet passer meget godt. Det, som er udfordringen, det er, at vi faktisk ikke ved det. Mm. Noget af det, som vi har sagt, det er, at vi gerne vil have noget mærkning på, så man kunne se, hvad for noget kemi blev så brugt. Ja. Fordi så kunne man jo så ud fra det sige, jamen, de her stoffer vil jeg jo ikke udsætte mit barn for. Ja. Men det er der ikke opbakning for, heller ikke politisk i Danmark. Okay. Så, jeg vil tro, det ligger på linje i Danmark med de her ting, men det er jo svært, når som vi hører, kontrollen ikke er særlig god heller. Den vender vi også tilbage til senere. Du har også taget noget mere legetøj med. Ja. Hvad siger du, Johanna? Det er ikke lille. Den er stor, ikke lille. Altså fåret. Ja. Du er ikke lille. Nej, jeg er heller ikke lille. Jeg tror ikke, den dur til at lyse. Nå, den dur ikke til at lyse, ja, selvfølgelig. Du er meget bedre til det end mig, Claus. Claus, du har taget noget legetøj med i posen. Er det farligt legetøj? Ja, det er noget, som jeg ikke vil give til Johanne. Så det må hun ikke lege med, det der? Nej, det vil jeg ikke. Så lad os lige vente med at hive frem. Det er næsten synd for hende, at hun skal se noget legetøj, hun ikke må få. Men altså, der er også den her fidget spinner, som hun også sad og legede med før. Det skal vi også høre om senere. Der blev hyret nogle fidget spinner af markedet sidste år. Kan vi regne med, at sådan en som den her, den kan man jo stadig købe i legekæden i Ishøj, at den er simpelthen bare home safe og helt fri for noget? Ja, det håber jeg. Altså, det er jo heldigvis sådan, at de skal have styr på det, dem derude. Og man kan sige, at nu har vi fokus på det fra vores side. Vi har testet Miljøstyrelsen har testet. Så forhåbentlig er de beskidte og dårlige svidtespænder. Nu dur den! Nu dur den godt. Prøv at høre, Johanna, ved du hvad? Du må gerne tage alt legetøjet med udenfor, sammen med mor. Og så kan du lege for det udenfor, så taler jeg lidt videre med Claus. Er det okay med dig? Okay. Tusind tak. Tak, som det er. Johanna, det var så fedt at have dig med. Kan du have det rigtig godt? Hej, hej. Hej, Johanna. Og vi sender Johanna ud med det forhåbentlig giftfri får. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og med i studiet har jeg jo stadigvæk Claus Jørgensen, projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Og inden vi går videre, Claus, så kan jeg jo lige fortælle lidt om noget af det farlige legetøj, vi har kendt til. Squishies for eksempel, blødt skumlegetøj, formet som eksempelvis pandaer, pomfritter, donuts og katte, blev meget populære blandt børn sidste år. Men mange af dem måtte man altså fjerne meget pludseligt fra butikkernes hylder og fra børneværelserne. En test lavet i sommer af Miljøstyrelsen viste nemlig, at 12 ud af 12 testede squishies, altså alle squishies, var fyldt med farlige kemikalier. Legetøjet afgav kemiske stoffer i så høje koncentrationer, at det kunne være farligt, hvis børn eksempelvis sov med skumdyrene eller havde dem stående på værelset. Stofferne viste sig at være irriterende for slimhinder og øjne, skadelige for leveren og for plantningsevnen og for kræftfremkaldende. De blev trukket tilbage af det populære skumlegetøj og endte med simpelthen at ryge ud fra butikkerne. Sagen fik Rasmus Jarlov, vores erhvervsminister, og Jakob Ellemann Jensen, vores miljø- og fødevareminister, til at gøre det nemmere at straffe de virksomheder, der importerer det giftige legetøj. Mange virksomheder sagde nemlig, at de handlede i god tro, for de squishies, som de solgte, havde et såkaldt CE-mærke på, og de stolede på, at producenterne havde styr på at overholde kravene til indholdet af skadelig kemi. Men det var der altså ikke styr på. Fra på fredag, der kan man også få en bøde, selvom det var helt uagtsomt, selvom man handlede i god tro, da man importerede sit legetøj, hvis det viser sig at være farligt. Og det betyder, at man kan straffes, uanset om det er en bevidst handling, eller fordi man ikke har været omhyggelig nok. Claus Jørgensen, projektchef i Forbrugerrådet Tænk Kemi. Det er jo ikke kun Miljøministeriet, som tester legetøj for uønsket kemi. Det gør I også, og du har altså taget noget af det her rigtig farlige legetøj med. Fortæl lidt om det. Ja, altså nu vil jeg sige, rigtig farligt er det måske det rigtige ord, det er bare, fordi jeg er journalist. Det er farligt, så. Det er klart. Jeg vil sige, det er problematisk på den måde, at de indeholder stoffer, som er ulovlige. Jeg har faktisk også en fidget spinner med, og den indeholdt så bly og nikkel i mængder, som ikke var tilladt. Ja. Og det er jo så rigtig skidt, hvis man udsætter sine børn for det, fordi det er noget, der kan gå ind og påvirke deres nervesystem, deres hjerner, og nikkel kan gøre, at de får allergi i sin liv. Så det er jo sådan en, der skal langt væk fra børnene. Ja. Bløde bolde, plastikbolde, der kommer en bold, dårligt kastet. Nej, det er fint. Ja, det er jo helt almindeligt, det er jo sådan nogle, der ligger sådan nogle kæmpe store bokser nede i Sportsmaster eller i supermarkedskæderne osv. Lige præcis. Og den blev købt i sommer, tror jeg nok, eller i hvert fald omkring VM. Ja. Og der, dem er der rigtig mange af, og der var en masse ftalater. Jeg tror, der er op til næsten 60% ftalater, som er de her blødgører, man bruger for at gøre plast blødt. Men jeg kan jo stadigvæk over hele Danmark stort set købe, tror jeg, sådan nogle bløde plastikfodbolde. Kan man så regne med nu, at dem, der er i butikker nu, de ikke er farlige, fordi de farlige er hævet ud, eller hvad? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo, der er jo ikke nogen, der kontrollerer det. Medmindre der er sådan nogen som os, eller Miljøstyrelsen går ud og laver den her test. Okay, og det er så kun på et specifikt, for eksempel en specifikt producent af en slags bold, eller hvad? Altså, Miljøstyrelsen laver ligesom også nogle tests, hvor de går ud og køber en masse produkter. Ja. Så det kan være mange forskellige bolde, og det har vi jo også gjort. Vi kiggede på, jeg kan ikke huske, hvor mange bolde der var, men mange af dem, og så tester vi dem for, hvad der er i, og det gør Miljøstyrelsen også, men det er jo kun noget, de laver stikprøve. Mm. Der er ikke ret mange prøver, og derfor så er det jo op til dem, der sætter det på markedet, og sikrer, at det er i orden. Og den sidste ting, du har taget med? Jamen, jeg har faktisk to ting med mere. Nå, okay, Jeg har sådan en slim, du ved, som også har været op at vende, fordi det indeholder borsyre, som også er faktisk ulovligt, de mængder, der er i her til børn. Det skal man heller ikke bruge. Mm. Og så den her faktisk, vi snakker om det her med, at det skal være tilladt til børn under 3 år. Det er sådan nogle små babydyr, plastikdyr, som vi købte i en dagligvarerbutik. Ja. Og de også indeholder de her ftalater, som er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Nogle af dem endda er defineret som hormonforstyrrende. Så hvis du havde givet Johanna sådan en plastikdyr her med ftalater i, hvorfor er det farligt? Jamen det er, de indeholder stoffer, som enten er hormonforstyrrende eller mistænkt for at være hormonforstyrrende. Det vil sige, at de går ind og påvirker vores hormonsystem. Og det er et særligt problem, når man er lille eller er foster, men hvis man er barn, så kan det jo gå ind og påvirke dit hormonsystem, og det betyder noget for, hvordan du udvikler dig. Mm-hmm. Og hvis vi får for mange af de hormonforstyrrende stoffer ind, så kan det gå ind og rode ved den måde, vi udvikler os. Og det betyder måske, at på sigt kan du ikke få børn. Pigerne går tidligere i puberteten, og der er mange andre følgesygdomme, som man kan få senere. Ja, det lyder ikke særlig rart. Nu er der kommet de her nye regler, som Miljø- og Fødevareministeren indfører til sommer, som gør det nemmere at give bøder. Altså når kemikalieinspektionen finder noget, så kan man altså give bøder til importøren af legetøjet. Hvad tænker du om det? Jamen det synes jeg er en god idé. Altså det... Bøder er en god måde at, ligesom at hvad kan man sige, afskrække nogen fra at forbegå ulovligheder. Udfordringen er jo så, om der bliver givet nok bøder, og om man laver nok kontroller, sådan, så man kan komme ud og give bøderne. Ja, og jeg fik sagt sommer. Det er faktisk allerede på fredag, de træder i kraft. Og den her kontrol, altså du siger, der mangler kontrol. Burde man sætte flere penge af fra politikernes side? Ja, det synes vi klart. Vi har i mange år faktisk sagt, at vi... der er behov for mere kontrol, flere test, og derfor er noget af det, vi laver, det er jo blandt andet de her test for at supplere den test og den kontrol, der foregår for Miljøstyrelsen, men der burde være klart mere. Men altså lige nu, der laver det, der hedder Kemikalieinspektionen stikprøvekontrol. De laver cirka 15 kampagner, som de kalder dem, om året, hvor de udser på nogle ting, og det er altså ikke kun legetøj, det er alle mulige forbrugerprodukter. Det kan være læbestifter, håndcremer, derudaf. Hvad hedder det, hvis det skulle være... mere effektivt. Hvad er det så, du drømmer? Altså, skulle de teste alle varer, der kommer ind i Danmark? Det virker jo helt uoverskueligt. Ja, det er klart, det vil være kæmpestort. Altså, det vi synes i Forbruger Tænk, det er, at det første skridt kunne være, at man mærkede legetøjet. At man simpelthen stillede krav til, hvad der er i. Det er der allerede nu, og så man skrev det på pakken, hvad der var i. Fordi på den måde, så kan man som forbruger gå ned og se, jeg vil undgå de her stoffer. Det er måske de færreste forbrugere, der vil gøre det. Men ja. Så kan sådan nogen som os i Forbruger Tænk, vi kan gå ned og se, hvad bliver der egentlig brugt. Og myndighederne kan faktisk også se, gud, alle de her kemikalier, der bliver brugt. Lige pludselig er der et stof, som man måske ikke har tænkt over, kunne være problematisk. Det bliver brugt i rigtig meget legetøj. Måske skulle vi gøre noget ved det. Og så kunne man lave nogle bedre regulering. Så vi synes klart, at det kunne være godt med en mærkning oveni, at der så også kom nogle flere kontroller. Det vil sige, at man måske gjorde ligesom man gør på fødevareområdet. Går ud og kontrollerer butikkerne. Man går ud og kontrollerer der, hvor lægerne er. Mere systematisk, end man gør i dag. Men isoleret set, Claus, det her med, at man siger, nu kan vi altså straffe jer, hvis I importerer farligt legetøj. Det er ikke nok, at I siger, jamen vi vidste ikke, der var farlig kemi i. Det er importørens ansvar at sørge for ikke at forhandle giftigt legetøj videre til forhandlerne i Danmark. Og så er der jo kontrollen af det, men det er jo kun stikprøvekontrol. Tror du, der kommer, altså vil vi se store bøder på det her område? Vil vi se, at det kommer til at betyde noget med den her regelændring? Det håber jeg. Altså, hvis man opdager, at der er genganger, så håber jeg da, at man skrider ind og siger, prøv at høre her, nu er det anden gang eller tredje gang. Og måske endda, at man går så langt, at man siger, nu, hvis man er ude i 4-5. gang, at man begynder at snakke om, skal du have lov til at overhovedet sælge de her ting, fordi du bliver ved med at overskride eller overtræde lovgivningen. Claus Jørgensen, projekt og, hvad hedder det, nu skal jeg lige sige det rigtigt, Claus Jørgensen, du er projektchef i Forbrugerrådet Tænk Økonomi. Tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. I lejebranchen, som er en brancheorganisation, der repræsenterer små og store producenter, importører og forhandlere af legetøj, der er de tilfredse med, at det altså nu bliver nemmere at straffe dem, der ikke overholder reglerne for, hvor meget kemi der må være i legetøjet. For mere kontrol er vigtigt, hvis de brodne kar, som ikke har styr på, hvad deres legetøj indeholder, skal straffes. De nye regler betyder, at hvis du importerer legetøj med for meget kemi i, så kan det blive straffet. Også selvom du måske troede, at alt var i skønneste orden, fordi producenten havde fortalt dig, at legetøjet da selvfølgelig overholdt alle mulige grænseværdier og forbud. Bettina Schønning, velkommen til. Tak skal du have. Du er sekretærchef i legebranchen. Du er egentlig positiv over for de nye regler, men du skrev i oktober en kronik på Altinget, hvor du beskriver din bekymring til erhvervs- og miljø- og fødevareministerens nye regler. Jeg læser lige lidt op for den. Overført til færdselsområdet, så svarer den nuværende situation altså i realiteten til, at man har en regel om, at man må køre 130 km i timen på de danske motorveje. Det vælger justitsministeren at fortælle på landsdækkende TV, og derefter sætter politiet sig tilbage i stolen og forventer, at alle overholder den regel. Hvad har det med legetøj at gøre? Altså, det er jo som på det her færdselsområde, som alle mulige andre områder, hvor man har straf for overtrædelse af sikkerhedsregler, der er det jo, det er jo last resort, kan man sige. Altså, det her, det er jo, en straf er jo en foranstaltning, man har, hvis den, der overtræder reglerne, ikke kan finde en anden god grund til at overholde reglerne. Hvor man kan sige, på legetøjsområdet, der er der jo rigtig mange virksomheder, der har alle mulige andre gode grunde til at overholde de her sikkerhedsregler. Det er børns sikkerhed, og det er deres eget brand, som man jo forsøger at beskytte ved hver dag at have programmer, der overholder. Hvilken kontrol kunne du godt tænke dig? Altså, fra legebranchens side kunne vi rigtig godt tænke os en meget mere virksomhedsrettet kontrol. Og meget mere risikobaseret. Altså, vi kunne godt tænke os, at myndighederne i højere grad er opmærksomme på, som jeg også kunne høre, at Forbrugerrådet Tænk var inde på, de virksomheder, som gentagne gange ikke har styr på deres regler. Fordi der er rigtig mange virksomheder derude, der bruger mange penge og mange ressourcer på at holde sig opdateret på reglerne og på at sikre, at produkterne er gode for børn at lege med. Men der er også nogen, som i bund og grund er ligeglade, og ikke har evne. Hvem er det, der er ligeglade? Altså, det er jo svært for mig at nævne navne her i programmet, selvfølgelig. Men man kan sige, at der er jo nogen, som ikke har en egen kontrolprogram eller et leverandørstyringsprogram, ikke? Okay. Det er jo sådan noget, som man skal have, fordi det er simpelthen en specialistopgave at sælge legetøj. Okay, så vi skal have mere kontrol i Danmark? Ja, vi skal have den rigtige kontrol i hvert fald. Vi skal have, altså, der er jo begrænsede ressourcer, så vidt jeg forstår på myndighederne, så har de meget begrænsede ressourcer til det her område. Ja. Og når man så har det, så må man jo sørge for at bruge dem, man har, på den rigtige måde. Men du ved, tit når man taler med brancheorganisationer, så er det jo ikke udenbart, fordi de sådan trækker champagneflaskerne frem og hiver proppen af, når man fortæller dem, at de skal kontrolleres mere i hoved og bagdel. Hvorfor er I så glade? Hvorfor vil I så gerne kontrolleres mere? Vi vil gerne have, at hele markedet, kan man sige, bliver kontrolleret. Og det er fordi, vi bekymrer os om børns sikkerhed, og fordi det er en kæmpestor omkostning for vores virksomheder og opretholde det her høje sikkerhedsniveau hver dag. Og derfor så er det selvfølgelig vigtigt for os, at der er en kontrol derude, som sikrer, at man ikke kan slippe afsted med og konsekvent at sælge ulovligt legetøj. Jeg nævnte før den her undersøgelse, der viser, at hver femte stykke legetøj i Europa, det indeholder for højt indhold af farlig kemi. Vi ved jo ikke, om det tal er nøjagtigt det samme i Danmark. Man lavede en test i 2014. Det viste faktisk endnu værre, et ud af fire stykker legetøj i Danmark på det tidspunkt for ganske få år siden indholdt for meget farlig kemi. At det er vel dine branchemedlemmer, som sælger det her farlige legetøj, er det ikke? Nej, det tror jeg bestemt ikke, det er. Altså, det er vores medlemmer, kan man sige, de skriver under på, at de vil overholde vores etiske retningslinjer herunder, at de overholder den her meget stramme EU-lovgivning, der er på området for legetøjssikkerhed. Okay. Og jeg kunne også læse, hvor er det så, det farlige legetøj altså, er? Det er ikke din brancheforening? Nej, det vil jeg, altså, man kan sige, vi har jo selvfølgelig haft sager, det kan vi komme ind på, det går jeg ud fra, du kommer ind på senere, men det er ikke derfra, de findes. Jeg kan se ud af undersøgelsen, at det er meget svært for dem, der har lavet undersøgelsen, det legetøj, de har fundet med de her ulovlige stoffer i, det er typisk ikke muligt at spore det tilbage, hvor det kommer fra. Og det er jo en af de ting, som er kendetegnende ved en ansvarlig virksomhed, det er jo, at de ved, hvor deres produkter kommer fra. Ja, men altså, I sælger vel har vel solgt produkter med for højt indhold af farlig kemi. Ja, det sker utroligt sjældent. Ja. Der var de her squishies, jeg kan aldrig rigtig udtale det. Ja, squishies. Rigtigt. Ja. Jo, men det er jo en sag, vi har brugt utrolig meget tid på i brancheforeningen, det kan jeg da godt sige med det samme. Og det er en sag, som vi var rigtig kede af på mange planer. Ja. Og det var også en meget kompliceret sag. Det er en sag, som er utroligt teknisk, og jeg er hverken ingeniør eller kemiker selv, så derfor så har jeg endnu ikke til bunds selv forstået præcis, hvad det var. Men der var tale om et produkt, som er en slags dille, som man jo også har hørt tidligere. Det er jo det, der sker ved diller, det er, at det bliver enormt hurtigt, rigtig populært blandt børn. Og det går lynhurtigt med at få det her ind over grænserne. Og det er jo alle, der er interesseret i selvfølgelig at få være med til at sælge de her ting. I den her sag, der var der tale om et materiale, som opførte sig på en måde, som folk ikke havde forudset, ligesom man heller ikke havde været tilstrækkelig opmærksom på den måde, som børnene anvendte produktet på. Okay. Og Miljøstyrelsen har så været inde og lave deres undersøgelse, som de mener er den måde, man skal undersøge det her på og vurdere risikoen. Ja. Og i øjeblikket så bliver der så kigget på fra EU's side, hvordan man skal håndtere det her, fordi Danmark var det eneste land, der faktisk reagerede over for det her produkt. De andre EU-lande sælger det jo fortsat. Og det var altså ikke bare et par, de her squishies. Jeg kan sige, 12 ud af 12 mulige havde for højt indhold af farlig kemi af dem, der blev testet ud fra sidste år. De tester blev lavet. De er også blevet solgt i jeres butikker, eller af dine branchemedlemmer, Bettina Schøning, fra legebranchen. Jeg ved, du selv siger, at det er også noget om det her med, at det er en dille. Altså, det kommer så hurtigt, det her produkt. Ja, ikke? Ja. Skulle I så ikke bare have ventet lidt, og så testet det her ordentligt, jo, i stedet for at skynde jer så meget? Det kan man sige. Altså, der var jo, som du selv var inde på tidligere program, der var jo foretaget en række tests. Det var så bare ikke lige den her test, som man fra Miljøstyrelsen vurderede var den rigtige, eller også skulle have været foretaget. Ja. Men det er selvfølgelig klart, at det har jo været anledning til at sørge for, at vi får et endnu højere uddannelsesniveau. For det er klart, at vores virksomheder skal være de bedste i Danmark til at overholde legetøjssikkerheden. Det er det, der er vores mål. Og de regler, der nu kommer på fredag, vil de styrke det mål? Altså, jeg tror ikke, der vil være forskel på den sikkerhed, der er i vores medlemmers butikker eller hos vores virksomheder. Okay. Men jeg tror, at hvis Miljøstyrelsen vælger at håndhæve og kontrollere rigtigt, så kan det få en virkning på dem, som i øjeblikket ikke har lyst til at overholde. Det er ikke nye regler, der er brug for, det er mere kontrol. Det er mere kontrol og mere rigtig kontrol. Tak skal du have, Bettina Schønning, sekretærchef i Lejebranchen, som er en brancheforening, hvis medlemmer altså tæller alt fra små enkeltmandsforretninger, der sælger legetøj, til store internationale virksomheder, Panduro, og så op til Panduro Selling Group og Lego. Du lytter til et sammendrag af 55 minutter. I 2014 besluttede Regionsrådet i Region Syddanmark, at et nystiftet dansk-hollandsk selskab ved navn Bios skulle overtage ambulancedriften i regionen. Godt for de politikere, som ønsker, at der skal være mere konkurrence på redderområdet. Og nedtur for Falk, den store ambulancemastodont, som dominerer markedet for blå blink i Danmark. Men Bios-ambulancerne i det syddanske blev en kort fornøjelse. Allerede 2 år senere gik firmaet konkurs efter massive problemer med at få ambulancerne til at køre, som de skulle. Det var svært for Bios at skaffe reddere nok, og det manglende personale betød, at det tog alt for lang tid for Bios-ambulancerne at komme ud til borgerne, når der var brug for dem. Kort inden konkursen var Konkurrencerådet dog gået ind i sagen. De ville undersøge, om Falk havde misbrugt deres position til at forhindre redderne i at lade sig ansætte hos Bios. Og i sidste uge konkluderede Konkurrencerådet, at Falk brugte ufine metoder og brød konkurrenceloven ved fordækt at sprede usikkerhed og bekymring om Bios og afskærme Bios fra at rekruttere reddere. Den beslutning valgte Falk først at anke i sidste uge. Men i går, så kom firmaet på andre tanker. Vi er et helt andet sted i dag i Falk, og det har vi fundet. Det er uforenligt med at fortsætte diskussioner omkring de juridiske aspekter af en sag, som ligger mere end 4 år tilbage, og som vi moralsk etisk overhovedet ikke kan forsvare. Ja, sådan lyder det altså fra Falks nuværende direktør, Jakob Riis. Falk er altså et helt andet sted i dag, må vi forstå, og kan moralsk og etisk slet ikke forsvare deres handlinger for nogle år siden. Og Falk har også skiftet ud i ledelsen siden dengang. Også hos kommunikationsbyrået Advice, som har hjulpet Falk, ja, der har man røde ører og beklager sin rolle i sagen. Konkurrencerådet giver nu sagen videre til bagmandspolitiet, der skal undersøge, om der er grundlag for at retsforfølge Falk. Men hvad er det, Falk helt konkret har gjort forkert? Det ser vi nærmere på i dag. Og senere i programmet spørger jeg regionsrådsformand i Region Syddanmark, Stefanie Lose, om det egentlig ikke er tegn på, at det var en dårlig idé at sende ambulancedriften i udbud, når nu det gik så galt. Du lytter til Radio 24/7. Jakob Schaumburg-Müller, vicedirektør for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Velkommen til. Tak. Hvad er det, Falk har gjort? Falk har overtrådt konkurrenceloven ved at misbruge deres dominerende stilling på markedet for ambulancetjenester i Danmark. Og hvordan har de misbrugt den? Kan du fortælle det mere konkret? Ja, det går to. De har gjort det ved at haft en strategi, som de har først designet og siden implementeret, om at udelukke deres konkurrent Bios fra konkurrencen. Og de har gjort det ved, at den her strategi gik ud på, at man skulle i det fordækte fortælle historier om konkurrenten Bios i offentligheden, der handlede om, at Bios var en dårlig virksomhed, som havde økonomiske problemer, og som ikke var en god virksomhed at arbejde i. Og hensigten med strategien var, at for de redere, der var ansat i Falk, at de ikke skulle søge arbejde og blive ansat i Bios. I skriver her i resuméet i jeres rapport, at der var en overordnet strategi, som du siger, om at ekskludere Bios fra det danske marked for ambulancetjenester ved at skabe usikkerhed og bekymring om Bios som leverandør og arbejdsplads. Ja. Var der grund til at være bekymret for Bios? Vi forholder os sådan set ikke til, hvad der sådan rent faktisk gjorde sig gældende. For os er det afgørende, at det, der udgør en ulovlighed hos os, det er, at Falk har brugt nogle virkemidler i konkurrencen med Bios, som ikke er normale. Det er ikke normalt, at man kommunikerer på den måde, uden at give sig selv til kende omkring sin konkurrent. Mm. Mit spørgsmål går sådan set bare på, om den bekymring og usikkerhed, der var om Bios, om den var retfærdig? Men det tager vi ikke stilling til. Altså, man kan sige, i fravær af falsk strategi, ville Bias så have overlevet som virksomhed? Det er en anden måde at stille det spørgsmål, du stiller på. Og svaret til det er, at det ved vi ikke. Det kan vi ikke svare på. Det afgørende for os er, at det Falk har gjort, har været egnet til at begrænse konkurrencen. Mm. Og det er sådan set det, der er ulovligt. Okay. Det er mere, fordi man kunne godt høre, hvis man mener, at de historier, der blev spredt om Bias, var korrekte, altså problemer med økonomi, problemer med andre ting i selskabet, hvis historierne som sådan er korrekte, så kan det jo hurtigt komme til at se ud som om, at sandheden er ulovlig. Jeg forstår godt, hvad du siger, og det, der er det afgørende i den her sag, er sådan set bare, at man har brugt nogle redskaber i konkurrencen, som ikke er normale, og det, der specielt gør sig gældende i den her situation, det var vigtigt for Falk, at der var det, de kaldte armslængde og dobbelt armslængde mellem Falk og så dem, der spredte historierne, som var nogle kommunikationsbyråer. Så det afgørende er ikke... Det er bare for at konkludere, det afgørende ikke, hvorvidt essensen af de historier, der bliver spredt om Bias, er korrekt eller ej, altså om det er sandheden eller ej, der kommer frem om Bias. Det afgørende er, hvem der siger det, og man kan se, hvem det er, der siger det. I den her sag, ja, det er rigtigt. Og så... anklage dem også for at afskærme Bias fra at rekruttere ambulanceredder fra Region Syddanmark. Hvordan helt præcist? Jamen det er sådan så, at det at være ambulanceredder er et værv, hvor man skal have en speciel uddannelse. Og den uddannelse kan man kun få, hvis man er i praktik til at køre ambulance. Og det vil sige, at det er kun de eksisterende virksomheder, de virksomheder, der allerede tilbyder ambulancetjenesten, der kan uddanne redder. Og i praksis betød det, at Bias var nødt til at ansætte en række redder for Falk. Og derfor var Falk ved at gøre det sværere for Falk-redderne, altså ansættelse over Bias, i stand til at begrænse det antal redder, som søgte over til Bias. Og i sidste ende skade Bias så meget, at de ikke kunne levere de ydelser, som de var forpligtet til. Og det er ulovligt? Det er ulovligt i det her tilfælde, ja. Okay. Fordi man kunne også vente om at sige, hvis man er Falk og har nogle dygtige medarbejdere i sin virksomhed, så virker det vel også mærke, at man bare frivilligt skal afhente dem? Og det er heller ikke det, der er krav om. Tværtimod slår afgørelsen fast, at det er helt tilladt for virksomheder at prøve at fastholde deres medarbejdere. Der er ikke noget ulovligt i sig selv. Hvor går grænsen mellem en virksomhed, der ønsker at fastholde sine medarbejdere, og så en virksomhed, som I altså siger her, afskærmer Bias fra at rekruttere med redderne? Jamen, altså, jeg skal starte med at sige, at vores indtryk er, at der er ekstremt få tilfælde, ligesom den her sag. Så i de langt de fleste tilfælde vil det være helt naturligt for virksomheder at fastholde deres medarbejdere, og det, de gør i den forbindelse, er lovligt. I den her sag, som altså er helt enestående, så er der tre betingelser, der er opfyldt, som gør, at det er ulovligt. For det første er Falk dominerende på det marked, hvor de leverer ambulancetjenester, så den første betingelse. Det andet er, at deres strategi er udtryk for, at de bruger nogle midler i konkurrencen, som ikke er normal. Og det tredje er, at det, de så gør, rent faktisk er egnet til at begrænse konkurrencen. At de rent faktisk kunne lykkes med at begrænse Bias mulighed for at konkurrere. Det er først, når de tre betingelser er opfyldt, at det er ulovligt. Så i og med, at man er en spiller på et marked, du sagde det er et erhverv med meget specielt uddannede mennesker, og et marked, hvor man har en stor dominans, så når man taber et udbud, så skal man frivilligt, om man så må sige, lade sine medarbejdere søge over i andre virksomheder. Det er ikke det, jeg siger. Ja, det, jeg siger, det er, at der må man ikke anvende nogle midler i at forsøge at holde fast på sine medarbejdere, som er unormale. Og de midler skal vi lige have dig til at konkretisere, hvis du kan. Ja, altså de har jo som sagt en strategi om at forhindre redderne i at søge derover. Og det vigtigste element i den strategi, det var at have en række aktiviteter, der gjorde, at det i offentligheden overfor falkredderne så ud som om, at Bias var en dårlig virksomhed at arbejde i. Altså såkaldt negative historier om Bias. Så vi er tilbage ved det her med, at man spreder nogle historier om Bias, som får det til for redderne så ud som om, det er et dårligt sted at arbejde. Men så er det vel afgørende, om de historier er rigtige eller forkerte? Altså, var det en dårlig sted at arbejde? Det er ikke det, der er afgørende. Det afgørende er, at det skal det fordægte, så at det ikke er muligt for redderne at forholde sig til, om de historier, de kommer fra deres egen arbejdsgiver, eller de kommer fra en tredje mand, eller fra præsten, eller hvor de kommer fra. Bare lige for at løbe det igennem det her, altså nogle af de her metoder, dunkle metoder, som Falk har brugt, som I kommer ind på i jeres rapport. De har etableret og brugt en gruppe på et socialt medie. I nogle andres navn. Er det ulovligt? i sig selv er det ikke ulovligt, men i den kontekst, den går i den her sag, er det ulovligt. Okay. Det er en del af det ulovlige, ja. Og så er der det her med formidling af negative historier om bias. Det er så også i den her kontekst ulovligt, ikke i sig selv ulovligt. Yes. Mobiliseringen af ambassadører for Falck, hvad er det? Mobiliseringen af ambassadører for Falck er, at man forsøger at få nogle repræsentanter ude i offentligheden til at tale Falcks sag omkring lige de her, præcis de her spørgsmål, nemlig om... om BIAS er en virksomhed, der man kan være bekendt og arbejde i. Og hvem er de her ambassadører? Jamen, altså, vi sætter ikke navn på i den version af afgørelsen, som offentligheden har kendskab til, men det er nogle personer, som kan tale offentligt med sådan en vis vægt i den debat, der var omkring at drive ambulancedrift i Syddanmark. Okay. Er det politikere? Politikere kunne være et eksempel på sådan en ambassadør, ja. Har der været penge involveret? Vi har mig bekendt ikke set noget med nogen penge i afgørelsen. Så skriver I også, at de bruger interne nyhedsbreve i Falck på en forkert måde. Hvad er de har gjort forkert i deres interne nyhedsbreve? Jamen, de interne nyhedsbreve havde, en del af dem havde til hensigt at påvirke de redere, der overvejede at skifte til BIAS i en retning af, der gjorde til stede. Og det handlede om, var meget at gengive bestemte synspunkter fra den offentlige debat om BIAS, og mange af de synspunkter stammede så oprindeligt i virkeligheden fra Falck, og det er det, der det fordægte. Og det, men jeg tænker, er det ikke sådan, et internt nyhedsbrev altid fungerer? Det er vel virksomhedens eget synspunkt, der er dominerende der? Jo, jeg tror, det særlige i det her tilfælde var, at det ikke, altså det gav sig ud for at være noget andet, end det så var. Og så, så skriver I også, at de har brugt stationsledere og tillidsmænd på en forkert måde. Prøv lige at fortælle om det. Ja, i forhold til tillidsmænd handler det om, at tillidsmændene også blev bedt om i visse tilfælde på vegne af Falck at sørge for, at de lokale reddere ikke skiftede arbejde til BIAS. En del af de her anklager, Jakob Schaumburg-Müller, de går jo altså på, at kommunikationsbyråer pushede historier til nyhedsmedier. Hvilke medier? Jamen, der er jo nævnt et par medier i afgørelsen af Fyns Stiftstidende, tror jeg, den ene er, og jeg tror også Jyllandsposten er nævnt, og så er det vist også nogle lokale elektroniske medier. TV Syd, for eksempel? Ja, det tror jeg, du har. Okay. De her medier, du omtaler, Fyns Stiftstidende, Jyllandsposten og TV Syd, har de bragt falske historier om BIAS? Det har vi ikke dokumenteret, så det står der ikke noget om i afgørelsen. Okay, men så det eneste, vi ved, det er, at kommissionsbyråerne har ligesom, hvad skal man sige, forsøgt at opmuntre medierne til at tage de historier. Vi ved ikke, om de rent faktisk har taget historierne. Nej, altså der står i afgørelsen, at Falck og kommissionsbyråerne selv mener, at de lykkes med at sælge historierne i de lokale medier. Hvor alvorligt er det her, Falck har gjort? Jamen, det er svært at se gradbøje sådan noget. Altså, misbrug af dominerende stilling er en alvorlig overtrædelse af konkurrencereglerne, og det er også derfor, at Konkurrencerådet har meldt Falck til politiet, som så kan afgøre, om der er sket noget strafbart. Okay. Hvis nu Falck, på det tidspunkt, man kan jo godt forstå, hvis man ser det fra Falcks synspunkt, at de var trætte af situationen, de mister udbuddet, de har selvfølgelig en markedsposition, de rigtig gerne vil beholde, de har nogle medarbejdere, de rigtig gerne vil beholde, der har jo været reddermangel i Danmark i mange år, Falck havde jo også problemer med at ansætte reddere rundt omkring. Hvis man var Falck i den situation, havde alt det havde været okay, så længe man havde spillet med åbne kort, altså havde det været okay at sige, prøv at høre, der er de her de problemer med BIAS, havde det været okay at lave en Facebook-gruppe, havde det været okay at mobilisere folk, som kunne støtte en i at redde sin virksomhed, så længe man havde gjort det åbent? Jamen altså, vi tager stilling til det, der rent faktisk er sket, og sådan andre mulige scenarier, der kunne være sket, det vil jeg nødig gøre mig klog på. Generelt kan man sige, at der er mange muligheder for at konkurrere. Konkurrenceloven har faktisk kun ganske få begrænsninger på, hvor man konkurrerer, så der er rigtig meget, der er lovligt, og ganske lidt, der er ulovligt. Okay, men når jeg spørger Jakob, og når jeg går der lidt på klingen, så er det selvfølgelig, fordi jeg kunne godt tænke mig at opsummere sådan her. Har Falck spredt falske historier om BIAS? Nej, det har de ikke. Ved vi, om Falck har været årsag til, at BIAS er gået ned som virksomhed? Nej, det ved vi heller ikke. Er det forkert at opsummere på den måde? Du må opsummere, som du vil. Det er fint. Det, der er afgørende, er, at konkurrencerådet tager stilling til, at Falks adfærd var egnet til at udelukke konkurrenten Bias fra markedet, og det er det, der er ulovligt. Hvilken straf risikerer Falk at få? Jamen, det er jo op til anklagemyndigheden at finde ud af, om der skal rejses en straffesag. Potentielt kan sådan en type overtrædelse her medføre en bøde. Alright. Jakob Schaumburg Müller, tusind tak for din tid. Jamen, det var så lidt. Radio 24/7. Og I skriver ind, og det skal I være velkommen til på 42 600 24/7. Anders skriver, hvad med politikere, der støttede Falk i deres kamp mod Bias? For eksempel Carsten Hynge. Og Anders, der kan jeg glæde dig med, at vi taler med Carsten Hynge lidt senere i programmet. Simon skriver, Falk har brugt rocker-bandemetoder imod Bias, og det er vel rimeligt at dømme dem efter bandepakken. Og så er der også en af jer, der skriver, jamen hvad var det egentlig, de blev tilbudt af løn og arbejdsbetingelser? Det taler vi også videre om lige om lidt. Men som Jakob Schaumburg Müller var inde på, vicedirektøren for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så er det her også meget en kamp om information. Hvilke informationer kom der ud om Bias i tiden op til, de skulle overtage ambulancedriften? Hvor kom informationerne fra, og hvem vagter bragte dem videre? Konkurrencestyrelsen siger i hvert fald, at kommunikationsbureauet pushede negative historier til en række medier, blandt andet Jyllandsposten og, som vi også hørte i indslaget, TV Syd. Og jeg har faktisk kigget lidt på den dækning, som TV Syd har lavet af sagen. Og her kommer der et lille udpluk af TV Syds dækning af tiden op til, at Bias skal tage over. For lige at lave tidslinjen, så var det tilbage i august 2014, at Regionsrådet i Region Syddanmark altså havde lyst til at få noget konkurrence ind på det her område, og de valgte at give udbuddet til ikke Falk, som man plejer, men nej til Bias, en i øvrigt ret ukendt virksomhed på det tidspunkt, et nystiftet hollandsk-dansk selskab. I Holland havde de kørt ambulancekørsel i Rotterdam i forvejen. Nu skulle de altså også til at lave det i Danmark. Og der skulle selvfølgelig bruges nogle reddere, meget gerne nogle af de reddere, som i forvejen havde arbejdet for Falk i Region Syddanmark. Allerede i november, så begynder der at være problemer, om vi hører historier i medierne om, at man mangler altså ambulancepersonale, og det personale, der er kommet over til Bias, de efterlyser information om, hvordan de skal arbejde, deres vagtplaner og vilkår og så videre. Og de her historier, de spidser altså til i løbet af 2015, i månederne op til, at Bias skal overtage ambulancedriften i september. Sådan her begyndte at lyde i TV Syds dækning hen over sommeren 2015. Ambulancefirmaet Bias lokker nu med en kontantbonus for at skaffe reddere. Bias mangler stadig at ansætte omkring 200 reddere, inden de overtager ambulancedriften i det meste af Region Syddanmark det 1. september. Bias direktør Morten Hansen blinker ikke på spørgsmålet, om Bias er klar til at løse opgaven til tiden. Ja, det er vi. Bias er altså ikke fuldtallig, men klar til at rykke ud, hvis de ansatte er klar til at overarbejde. Men i øjeblikket der kræver det, at nogle af redderne tager nogle ekstra vagter på overtid. Når det hollandske selskab Bios skal køre ambulancer her i Syd- og Sønderjylland fra september, så har der lige siden de vandt licitationen for Falk tidligere på året været tvivl om, de kunne nå at få ansat tilstrækkeligt med reddere. Mange af de tidligere Falk-reddere ville ikke med over det nye selskab. I stedet ansætter Bios nu en hel del reddere fra Tyskland. Ambulancekørsel er så vigtig. Altså, det er jo en vigtig del af det præhospitale beredskab, at en befolkning og et sundhedsvæsen kan ikke acceptere, at der er en indkøringsfase på 2-3 måneder med lange responstider og forskellige misforståelser. Bias direktør Morten Hansen siger til Jyske Vestkysten, at 12 stationer ikke bliver klar til 1. september. Blå blink i store dele af Region Syddanmark. Og i dag gik rygterne så om, at direktøren i Bias, Morten Hansen her, er blevet fyret. Men det er et rygte, som HR-chefen i Bias ikke vil tage stilling til i dag. Fra midnat er det Bios, der skal rykke ud med ambulancer i Region Syddanmark. Ifølge regionen selv har Bios ikke været ærlige nok. Det var da helt klart et tillidsbrud for firmaets side, at de ikke havde tingene på plads, og vi først finder ud af det her en uge før. Region Syddanmark bekræfter i dag, at Bias stadig mangler op mod 20 mand til at udfylde hullerne i vagtplanen. Rygterne om Bias fortsatte problemer med at få vagtplanerne i ambulanceberedskabet til at hænge sammen, skaber bekymring hos patientforeningerne i Region Syddanmark. Den måde, det er startet på, og den måde, det er implementeret på, det synes jeg vækker dyb bekymring, især når det tager så lang tid at få noget til at fungere. Alle TV Syd talte med i dag er bekymrede over rygter om overtrædelser af arbejdsmiljøloven og rygter om en ambulance i Sønderborg, der ikke har været bemandet i 4 timer. Den står altså værd at se i det hollandske ambulanceselskab BIOS, en hidtil antaget. En opgørelse viser, at selskabet den 1. oktober manglede 6 ambulancer og 3 akutbiler. Det betegnes som absolut nulpunkt blandt de nulpunkter, der har været i selskabets ambulancedækning siden det 1. september overtog fra Falk. Stephanie Lose, hvorfor vil du ikke gøre noget nu? Lad mig starte med at understrege lige, at de udfald, der var den 1. oktober, de er selvfølgelig ikke acceptable, og det har vi også haft en dialog med BIOS om og indskærpet, at det vil vi naturligvis ikke stå model for. Men jeg spurgte dig, hvorfor du ikke vil gøre noget nu, Stephanie Lose? Vi vurderer selvfølgelig hele tiden den ambulancedækning, vi får, og de handlemuligheder, vi har. I mangler 6 ambulancer og 3 akutbiler, og så står du her og siger, at vi snakker med BIOS. Hvornår får vi andre en forsvarlig ambulancedækning? I har en forsvarlig ambulancedækning, men det er klart, at et enkeltstående udfald, som det vi så den 1. oktober, er ikke acceptabelt. Men Stephanie Lose, hvis vi har en forsvarlig dækning, så er det jo ikke noget problem, at der mangler 6 ambulancer og 3 akutbiler. Ja, det har altså været et lille udpluk af TV Syds dækning af sagen. Rigtig mange negative historier om BIOS. Og så har vi jo altså også Konkurrencestyrelsen, som siger, at der blev via det her kommunikationsbyrå spredt negative historier fra Falk. Altså, så man kunne ikke sige, det var Falk, men en kommunikationsbyrå, som så pipper rundt til medierne om alle de her dejlige negative historier, de kan skrive. Rygtebaserede historier, som altså kommer ud i medierne. Og stormen, den aftager ikke efterfølgende. Der er en række historier om, at selskabet Rigtige Historier har problemer med økonomien. De kan ikke stille nok med beredskabet. Senere hen kommer det også frem, at de skal betale en stor straf, fordi de har... fordi de ikke har leveret det, de skulle til regionen i beredskabet. Og den straf, den ender med at blive så stor, at BIOS er nødt til at blive begæret konkurs. De kan simpelthen ikke betale pengene tilbage. Og til sidst, ja, så overtager regionen altså driften af ambulancedriften i Region Syddanmark. Du lytter til Radio 24/7. Og Falk skal jo nu altså undersøges af bagmandspolitiet, fordi Konkurrencerådet vurderer, at Falks hemmelige kampagne imod konkurrenten BIOS var ulovlig. Nu skal vi tale om med en af de ambulanceførere, der skiftede fra Falk til BIOS efter udbuddet, og som derfor oplevede det hele indefra, hvordan det var at være ansat i BIOS, mens den her diskussion kørte. Chris Møller, velkommen til. Jo, tak. Du skiftede til BIOS, efter du tidligere havde arbejdet i Falk. Jeg ved ikke, hvor meget du ser tv, men måske så sad du og så nogle af de historier her, som jeg havde klip fra. Det var ret voldsom tid, det her. Prøv lige at fortælle, hvordan du oplevede det. Jamen, det er rigtigt. Altså, det var jo en speciel tid, ikke? Altså, det var jo et rent cirkus, næsten lige fra start af, ikke? Hvor vi startede jo, ved vi var til alle de her infomøder. På det andet tidspunkt, der kørte jeg så ikke ved Falk, var jeg ved Respons, men som boss blev Falkaret. Og der var vi med til de her infomøder med BIOS, og det lød alle sammen rigtig, rigtig fint, det der kom frem. Men der var jo også rigtig, rigtig meget modstand, kunne man allerede godt mærke i starten, ved alle mulige, sådan, ikke demonstrationer, men altså det var sådan, folk forlod de der møder, infomøder, sådan midt i det hele, ikke? For lidt i protest og så videre, ikke? Men altså... Men det var jo et rent cirkus i starten. Hvad var det, I fik at vide på de her møder? Altså, I sidder du på det tidspunkt, da du er redder hos Falk, ikke? Er det korrekt? Eller Respons? Jeg var ved Respons. Du var ved Respons på det her tidspunkt? Jeg var ved Respons. Ja, og så har I altså møder, hvor I bliver orienteret om situationen. Hvad fik I at vide på de møder om BIOS? Ja, vi fik jo at vide, at det var jo, altså vi fik jo at vide, hvordan at det skulle være med vores vagtform, at vi alle sammen kunne være især og søge, hvor vi havde lyst til. Der var ikke nogen, der var garanteret en, fordi at når, det, altså dem, der var på de faste vagtformer førhen i Falk og så videre, de havde jo egentlig deres vagter, de kunne gå over til, men der var det også sådan, at BIOS, de valgte at ville blande lidt kortene, og sådan alle havde en chance for at komme det sted hen, de ønskede. Mm. Og det var jo sådan lidt også lidt revolutionerende, fordi det var jo, altså, i og med, at folk de her var vant til at køre i samme område i rigtig, rigtig mange år, og så pludselig, så skulle de jo, måske sætte et nyt sted hen, og så videre. Det var jo måske også det, der gik sådan lidt, at det var, de skulle også lidt trætte af folk, ikke? Og det var jo en af tingene, jeg fik at vide, men det var jo både lige fra nye uniformer og nye stationer, og det var jo alt muligt forskelligt, at de viste det på de her møder her. Så okay. Det var alt sammen rigtig, rigtig fint ud. Altså, det gjorde det. Nå, okay. Men du valgte jo også at skifte til Bias. Ja. Hvordan var reaktionen fra dine tidligere kolleger hos Falk? Ved Falk, der var... Altså, den mærkede jeg ikke på samme måde, i og med, at jeg var ved Response op i midt, som også havde været lidt igennem samme tomme rumle, dengang de startede i midt, hvor det også var en hård start. Men det var så lille et område, så det fik ikke nok så meget mediedækning, som det gjorde den her gang, hvor det var så stort et område. Og det vil sige, at det var... det ved jeg sgu ikke. Altså, det var først, da vi kom længere hen i forløbet, at det var, at vi virkelig smagte blandt overledes, at de synes om det her. Hvad var det, du smagte, gamle Chris? Kollega. Jamen, det var jo, at der var jo begyndt at komme de her hits, altså især på de sociale medier og alt muligt. Først var det jo i at rette mod vores direktion, og det var rettet mod selve organisationen, altså det nye Bias her, og det var rettet mod regionen og regionspolitikerne. Og det var jo egentlig dem, der stod i vælten til at starte med, ikke? Hvor det så blev mere os fædre personligt senere hen i forløbet, hvor det ligesom begyndte at rette skarp kritik af os. Altså det her med, som jeg også fortalte tidligere, i andre programmer, hvor med det her med, at vi blev beskyldt for at tage euforiserende stoffer, imens vi kørte i ambulancen, at vi blev stoppet af politiet decideret. Vi blev stoppet af politiet, to redder havde stoppet politiet, og man sad og tog amfetamin ind i. Det var en af dem, okay. Og det var hvordan, nogen havde okay. hørt. Chris, hvordan ved du, det er dine tidligere kolleger hos Falk, der har spredt de rygter? Det ved jeg, fordi det var... lige præcis af den her, det var så en, der var kæreste med en tidligere faldbader. Det kunne vi ligesom lægge. Hvordan fandt du ud af det? Jamen, det var fordi der stod jo hendes navn ind på den her Facebook-gruppe. Ringede du til hende? Nej, det gjorde jeg ikke. For det var jo ikke rettet lige præcis mod mig, fordi det var jo ligesom, altså det var jo taget ud i den blå luft, det går. Så der var jo ikke nogen af folk, der sagde, hvem fanden ikke det der, altså det har vi da aldrig hørt om før. Okay. Hvad sagde folk ellers om dig og dine kolleger, dine BIOS-redder-kolleger? Altså, så var der rygter om brug af euforiserende stoffer. Var der andre rygter, der blev spredt? Jamen altså, der var jo også en af mine kolleger, der fik spredt for eksempel rygter omkring, at han tog steroider. Og der var en, der fik spredt rygter omkring, at han skulle sidde i en campingvogn og drikke sig ned, hver gang han havde været på vagt. Og der var noget om, at deres koner, altså ens kone, det var ikke... hvordan kunne man holde ud og være sammen med sådan en mand, der arbejdede i Bias? Altså, der gik så mange sådan nogle specielle dumme rygter, altså, som bare gjorde det hele fuldstændig absurd. Altså i starten grinte man jo af det. Altså, man synes jo bare, det var så komisk, at det var slet ikke til at forstå. Altså, det var meget, meget specielt. Chris, var der noget, der var rettet direkte mod dig? Jamen, det var det da. Altså, jeg fik da at vide, at jeg var en dårlig menneske, at jeg var en meget, meget dårlig redder, at jeg ikke kunne finde ud af mine ting, at jeg var inkompetent på alle måder. Altså, er en tidligere kollega? Nej, det var, det var jo snu nok, fordi de brugte jo mere sådan familie eller venner, familiemedlemmer eller andre personer, som man aldrig nogensinde havde mødt før eller kendte til eller vidste, hvem var. Altså, hvorfor tror du, de var så sure på jer? Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, det var fordi, altså et eller andet sted i starten, der var vi sikre på, at det var fordi, at nu havde vi jo trådt ind over det her domæne med, at vi var begyndt at starte et nyt firma, eller vi var gået med i et nyt firma, som havde overtaget et firma, der egentlig havde kørt i så mange år, at det gjorde, at de følte, det var forkert det her. Altså, det var så forkert, at vi var kommet, altså, eller at Bias var kommet på banen, og ligesom havde overtaget alt det her. Du var en forræder, ja, et eller andet sted, ikke? Men igen, man havde så gode kolleger med Bias, så vi prøvede virkelig at stå sammen omkring det, og det der fredagen, det prøvede vi virkelig at bare se bort fra, altså, fordi det, altså, vi prøvede virkelig at kæmpe den her kamp her, for trods af al den her modgang og hits, der blev kørt mod os. De her rygter om stofmisbrug, og I var nogle dårlige mennesker, og der var ikke grænser for, hvor forfærdelige I var. Er det nogle af de rygter, der er blevet spredt ind i den her gruppe, der hedder Nej til Ambulancekaos? Ja, det var det. Den Facebook-gruppe, det er jo det konkurrenceråd, der er kommet frem til. Den var jo lavet, designet, planlagt og sat i vandet af Falk via et kommunikationsbyrå. Hvad tænker du om det? Jamen, det er jo, altså, da jeg hørte det allerførste gang, jeg tænkte, det er løgn. Altså, det hedder Kronet Firma, som man har... Jeg har jo kørt 10 år i Falk, og jeg har været så glad for at køre der. Men at man kan synke altså så ned på det niveau der, det kunne jeg slet ikke forestille mig harligt. Altså også fordi, i fald der kører man efter værdier, nogle værdier, nogle faste værdier. Og altså, hvis du også selv går ud over de værdier der, så er man også sikker på, så får man det også at vide. Og som vi ser, er de så selv fuldstændig til bortset, altså bortset fra det. Det giver ingen mening, altså at de virkelig har gået så langt for netop at vende det tilbage, hvis man kan sige det sådan, ikke? Det er godt nok specielt. Ja, det er. Chris Møller. Det har jeg ikke set nu. Ja. Tusind tak, fordi du ville fortælle din historie. Ja, det var det så lidt. Det er altså Chris Møller, som er en af de ambulanceredder, der skiftede til BIOS, efter han tidligere havde arbejdet for Falck. Du lytter til Radio 24/7.